राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुतार जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 17 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इस संसार को देखता है वो वास्तव में नहीं देखता है। भगवान कहते हैं ये जो विषम संसार है, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, बुरा भला, जड़ चेतन स्थावर जंगम, अनेक भेदों में दिखता है। ये विषम संसार में जो एक समान व्यक्ति है, समम सर्वेषु भूतेषु विश्वेषु और तिष्ठन्तम्, ये विषम संसार है और हरदम नाश की तरफ जा रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये विनाश की तरफ न जाता हो, निरंतर अभाव में जा रहा है। आप हम देखे अपनी अवस्था है, वो अभाव में चलेगी। जो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, अवस्था सब अभाव में जा रही है। और वो परमात्मा है ज्यों का त्यों है, विषम में सम है और ये नाश होने में अविनाशी है। और गच्छत्सु तिष्ठन्तम्, ये सब जा रहे हैं, ये स्थिर है, ये शास्य वो शासक है। उसको अविनश्यन्तम्, उसकी तरफ दृष्टि है, वो देखता है। मानो संसार में जो अविनाशी तत्व है वो उसको तरफ दृष्टि है, विनाशी की तरफ नहीं। इनको देखते हैं ऊपर तो विनाशी की तरफ दृष्टि है, वो वास्तव में देखता नहीं है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। इन नष्ट होने संसार में जो अविनाशी को देखता है वो देखता है, अविनश्यन्तम् पश्यति सो पश्यति, वो पश्यति। क्योंकि वास्तव में वही है, ये है नहीं, ये तो निरंतर बदलता है, वो कभी नहीं बदलता और ये कभी नहीं ठहरता। और वो निरंतर ही ठहरा हुआ है, ये मिट रहा है, वो टिक रहा है। उस तरफ देखने वाला ही देखता है, इन निश्चित को देखने वाला देखना नहीं, उसका देखना सही नहीं है। क्यों? वो तो स्थिर नहीं है, एकदम जा रहा है, उसको ही देख रहा है, उसी में विचार कर रहा है, उसी में ठीक रह जाए, धनवान हो जाए, वित्तवान हो जाए, विद्वान हो जाए, समझदार हो जाए, हम धनी हो जाए, बड़े अच्छे हो जाए, अच्छा क्या हो जाएगा। ये तो नष्ट ही नष्ट हो रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है। तो नष्ट होने वाली दृष्टि है वह दृष्टि नष्ट करने वाली है, वो जन्म मरण देने वाली है दृष्टि है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् देगा, समम पश्यति सर्वत्र। ऐसा क्यों देखता है कि जो सम को देखता है, सम निर्दोषं ही समं ब्रह्म, इहैव तिर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः। जिन लोगों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया है, तो यही विसर्ग जीता, यहाँ ही जीवित अवस्था में वे संसार को जीत गए, संसार से ऊंचे उठ गए। क्यों? संसार तो नष्ट होने वाला है, विषम है, तो समम पश्यन्ति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, जो समान रूप से परमात्मा है उसे देखता है। वो अपनी हत्या नहीं करता, नहीं नस्ती आत्माना आत्मानम, अपने से अपने आप की हत्या नहीं करता, इस वास्ते परम गति को प्राप्त हो जाता है। और नष्ट वाले का देखता है तो वो अपने आप अपने हत्या करता है। नहीं नस्ती आत्मना आत्मानम ततो जाति परम गति, वो ये परमात्मा को देखता है तो अपनी हत्या नहीं करता, तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। और नाशवान नाशवान को देखता है तो वो अपनी हत्या करता है, मन अपना भी नाश ही कर रहा है, क्योंकि शरीर है उसे अपना अस्तित्व मानता है, शरीर का अस्तित्व न हो अपना अस्तित्व नहीं मानता, तो अपना विनाश कर रहा है, तो विनाश क्या पतन कर रहा है, इस वजह से अपनी हत्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है। और जो सम को देखता है, समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, समान स्थित ईश्वर है उसको देखता है, वो हिंसा नहीं करता अपने कि है परिस्थिति रहता है ना, इसमें जो है दिखता है वो है परिस्थिति है, और वो इस संसार में है दिखता है, संसार को है मानता है, वो विनश्यत सो विनश्यत, वो असली देखता नहीं है, इसमें है एक निर्विकार रूप से है। जैसे शरीर में परमात्मा है, आत्मा का स्वरूप है, ऐसे संसार में परमात्मा का स्वरूप है। संसार बदल रहा है, वो नहीं बदल रहा है, जैसे शरीर बदल रहे हैं आप नहीं बदल रहे हैं, आप तो वही है और शरीर बदल रहा है, इस तरह संसार बदल रहा है, परमात्मा नहीं बदल रहा, वो परमात्मा सब में है, जू क्यों है, जितना संसार जा रहा है बदल रहा है, अनंत ब्रह्मांड हो गया, अनंत ब्रह्म हो गए, अनंत अनंत सृष्टि हो गई, परमात्मा है जीव का जो है, उसमें किंचित मात्र कभी फर्क पड़ा ही नहीं, और कभी पड़ता नहीं, कब पड़ेगा नहीं, कभी फर्क पड़ सकता नहीं, वो ही है। तो उस तरह दृष्टि है, वही वास्तव में देखना है। मनुष्य बना तभी है जब उस अविनाशी तत्व को देखते हैं, और विनाशी का देख विनाशी का याद करते हैं तो वास्तव मनुष्य बना नहीं है, पशु की तरह ही है, उसका देखना सही नहीं देखना है। समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, नहि नस्ति आत्मना आत्मानम ततो जाति परांगतिम, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम, तो है रूप से वो परमात्मा ही है, संसार तो है नहीं, एक क्षण भी नहीं है, किसी क्षण भी संसार नहीं है, क्षण परिणामी जो भवादी थे तिथि सकते सब भाव क्षण परिणामी, एक क्षण भी स्थिर नहीं, प्रत्येक क्षण में ना रहा है जा रहा है जा। किसी क्षण में भी इस संसार को दो बार कोई देख नहीं सकता, एक बार देखा हो देखते ही देखते भी वो तो चला गया बदल गया, क्यों जब देखता है ना बालक जन्मता है तो कैसा होता है और बड़ा होता है तो कैसा हो जाता है, तो ये कब बदला है, कोई एक वर्ष में एक महीने में एक दिन में नहीं है, प्रत्येक केवल बदलना ही बदलना इसका स्वरूप है। जैसे गंगा जी कल की जगह ही दिखती है परंतु वो तो बह रहा है, गंगा जी का बहाव तो धीरे धीरे बहता है, संसार का बहाव बड़ा तेजी से बहता है, तेजी से बहता है तो गति दिखती ही नहीं, चारा दिखता ही नहीं, नष्ट नष्ट हो रहा है, अभाव ही अभाव हो रहा है, परंतु दिखता है चौका चो दिखता है। जैसे बेल है, पौधे होते हैं घास के अन्न के, वो वैसे ही दिखते हैं पर हरदम बढ़ रहे। बेली है वो हरदम बढ़ती है, यो नहीं दिखती, यो बढ़ती है। इसलिए संसार सब नष्ट विनाश की तरफ जा रहा है। दिन दिन मात्र प्राणी जो चमक आ रहे अधिक था वैसे ये तो ऐसे नाशवान में भी जो अविनाशी का विचार करके और इसको ही अविनाशी मान कर धन को संग्रह कर ले, ये कर ले, मान बढ़ाई ले, आराम ले ले, सुख भोग ले। अरे कब भोग ले? भोगने के लिए तो जगत भगत नहीं है, नाश के अगर ही भगत नहीं है स्थिर होने के लिए, उसमें सुख भोग ले तो उस तत्व तो नहीं जानते। तत्व तो जानते तो उसमें सुख भोगने की कभी इच्छा ही नहीं होती, प्रवृत्ति नहीं होती, आशा ही नहीं होती, कामना ही नहीं होती। ये तो जा रहा है एकदम तेजी से। तो ये शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण और ये समष्टि व्यष्टि सब लय हो रहा है। मनुष्य तो मरता तब जाने के आज मर गया, और मरना ही है, इसलिए पैदा होना तो कहना है, वास्तव तो मरना ही है। पेट में आता है तब से 100 वर्ष तक वो मरता ही मरता है। रसबीर जी मर गए, वो छोटा बेर की तरह हो गया, बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो कहते हैं छोटा हो गया, एकदम उम्र खत्म हो रही है। तो ऐसा विनश्यत अविनश्यंतम, ये नष्ट होने वाले भी जो अविनाशी है परमात्मा, उसको देखता है जो मौजूद है। परमात्मा है वो, परमात्मा होने से ये संसार है दिखता है। होना है तो परमात्मा का दिखता है संसार में। जैसे स्फटिक मणि होती है, लाल कपड़ देखो तो वो लाल दिखती है, वो हटा दे लाल पर है ही नहीं। ऐसे इसमें सत्ता वो परमात्मा की है, उस परमात्मा की सत्ता से इसे सत्ता दी गई है कहाँ जा रहा है। इस जा रहा है वो देखे ठीक तरह से तो अविनाश का ज्ञान हो जाए। क्यों जा रहा है? निरंतर जाना हुआ तो उसी को दिखता है जो रहने वाला है। सबका साक्षी है, सबका ज्ञाता है, सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, वो है। और ये प्रकाशित होने वाला ये नहीं है, तो नहीं के साथ में मिलकर के नहीं नहीं में जा रहा है। वास्तव में उस प्रकाशक है, अधिष्ठान है, आधार है, सबका प्रकाशक है, उसमें स्थित हो जाए तो फिर मौज हो जाए। और उसमें स्थिति सबकी है, जो जीव मात्र है उनकी स्थिति वही है ही, वही स्थिति वही है। और मानते नाश में शरीर में स्थिति मानते, शरीर निरंतर कह रहे हैं आप रह रहे हो, शरीर में स्थित कहां हो आप? आप तो बालकपन से वही हो, और शरीर देखो तो बालकपन से कहां है, बदले तो है, इतना बदल गया पहचान नहीं सकते। फिर आप शरीर में कहा, आप तो है वही। तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम, ये पश्यति से पश्यति, सब में उस परमात्मा को देखते हैं। तो ऐसे देखता है आप है, पहले समझ में ना आवे तो ऐसा मान ले श्रद्धा से विश्वास से कि इसमें एक तत्व है, वो बदलता नहीं, वो है जो वही तो रहता है। और ये दिखने वाला सब बदलता है जा रहा है। अब किसने स्नेह करे, किसने प्रेम करे, किसने आदर करे, ये तो सब जा रहा है। किससे करिए प्यार यार, सब गरज जमाना है जा रहा है। हुए बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बने काल के खाजे, जला दिए मचा मरघट के तीर, जिनों को आज तलक रोते हो मिले नहीं, बारंबार शरीर क्यों कफन तुम्हें खोते हो? तो ये शरीर उस तत्व को जानने के लिए उपयोगी है, और शरीर उपयोगी नहीं है। देवताओं के शरीर में बुद्धि है, पर तो वहां भोगों की बहुलता होने के कारण वे इसको नहीं जानते। भोग भोगने में लगे रात दिन, नरकों के जीव है दुख भोगने में लगे, स्वर्ग वाले सुख भोगने में लगे। ये अवकाश इसी शरीर में है, भगत है, ना दुखों की बोलता है ना सुखों की बोलता है। परिणाम में दुख ही दुख है, परंतु सुख दुख ही चलते है। इसमें सावधान होने की एक वक्त है, सावधान होकर न का एक मौका, एक अवकाश है, एक समय है, इसमें अपने अवकाश देख के सावधान हो सकते हैं। तो है रे मात्र परमात्मा जो है, उसमें अपनी स्थिति रखे, उसका नाम जप है, उसे कीर्तन कैसे उसमें स्थिति रहे, वही हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये तो संसार का है। इसमें अंश वो परमात्मा का है, ये सब संसार का। तो इस उस संसार के शरीर को और सामग्री को संसार वाले का दे, जिसकी है उसको सौंप दे, और स्वयं परमात्मा का अंश है वो परमात्मा को सौंप दे, निहाल दिया। इसको अपनी माने, ये अपना पतन होना। मनुष्य समझता तो हम धन संग्रह कर लिया, हमारा मान हो गया, आदर हो गया, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो गई, हमने बस यश कमा लिया, ने समय गवा दिया, वो धन समय नष्ट कर दिया। जिस समय से परमात्मा की प्राप्ति होती थी वो समय खो दिया इसमें। तूर्ण कहते थे, भागवत कहती है कि जल्दी जतन करो, ये जल्दी जतन करो, इसका पता नहीं है। मारे काल अचानक चपेट की हो ये घरी के में राख की ढेरी, अचानक चपेट लग जाएगी, थोड़ी देर राख हो जाएगी। ऐसे मरते ना प्रोती मां अमृतम, ये बढ़िया बात है, जो मरण धर्म से अमृता की प्राप्ति करते। मरण धर्म संसार में, मरण धर्म सुरेश में रह करके और मरण धर्म से अमर हो जाए, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषा, बुद्धिमान आई बुद्धिमानी, समझदारों की यही समझदारी है, चतुरों की यही चतुराई है, विलक्षण होशियारी है ये, कि सानाश होते हैं अविनाशी को पकड़ते। जैसे दही में घी होता है वो घी निकाल दें, दूध में घी होता है निकाल दें, अग्नि में जैसे अग्नि में ऐसा काठ में अग्नि होती है, मिर्ची में तीक्ष्णता होती है, नमकीन पानी में नमक होता है, मेहंदी में जैसे लाली होती है, ऐसे वो परमात्मा परिपूर्ण है। उसको देख ले, उस तरफ दृष्टि है, वो दृष्टि है। अब मेहंदी को कूट करके महीन कर पकड़ कपड़ छान करके देख लो, लाली दिखेगी थोड़ी, पर लगाए रखो तो लाल हो जाएगा, तो लाली है। जो मेहंदी के पान में लाली रखी न जाए, मेहंदी के पत्ते में दिखते नहीं, इसलिए वे सब संसार में परमात्मा दिखते नहीं। पर मेहंदी की कीमत उस लाली से ही है, लाली के बिना मेहंदी की कीमत उस नहीं, वो तो फूस है, कचरा है। ऐसे इसमें कीमती परमात्मा तत्व ही है, उस परमात्मा तत्व के सिवा इसमें कुछ नहीं है, केवल विनाश विनाश, अंत अंत में दिया, सब अंत वाले अंत वाले नष्ट नष्ट वाले, वो एक अविनिश्चित है। तो मेहंदी की कीमत लाली से है, लाली नहीं खरीदते मेहंदी, कौन खरीदे, वो लगा ले मेहंदी आ गई फिर फेंक देते, कचरा कुछ नहीं। अरे संसार में परमात्मा तत्व है, वो है, उसके कारण से ही इसकी कीमत है। पर इसको न समझ करके इसको कीमत मानते ऊपर कोई, उस परमात्मा को तो भूल जाते हैं, और संसारी शरीर है, रुपया है, महीना है, भोग है, सुख है, आराम है, मान है, आदर है, सत्कार है, बड़ाई है, इसमें उलझ जाते हैं। अरे इसे भीतर जो परमात्मा उसको देखो असली। एक बात याद आ गई, वीरबल था, उसकी माँ कुरूप थी, सुंदर नहीं थी, तो किसी ने बादशाह से कह दिया कि आप इसका आदर करते हो, कभी माँ के दर्शन तो करो, कैसी माँ है। तो कहा वीरबल तुम्हारी माता के दर्शन करा दो। कहाँ करा देंगे, कोई तो ले गए वेश बदल करके। तो कहा माता जी बादशाह दर्शन करने को आया है, तो अपना सब गए के पेट दिखा दिया जाओ, देखो चली गई। वासुदेव क्या है ये, क्या दिखाया, दिखाया तो माँ का दर्शन करा दिया ना। तो माँ का कहना है कि मेरे को क्या देखो, पेट देखो जिसमें ये पैदा हुआ है। इसमें संसार को क्या देखे, संसार में उसको देखो जो परमात्मा है, इसको क्या देखते हो, ये देखो तो कुछ नहीं है और इसमें देखो तो सब कुछ है, पूर्ण। ये तो अपूर्ण है और वो पूर्ण है जो का जो रहता है, तो उसको देखना है। तो उपनिषत्सु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति, नष्ट होने वाला अविनाशी है। और उसकी सेवा होती है, किसी का आदर सत्कार करते हो तो शरीर का आदर करते हो, करते हो उसको खुद का ही, और मरने पर उस शरीर को बांध देते हो, शरीर वही जिसका आदर करते हो, तो आदर उसी का ही होता है। और उसी में तो उसको समझने वाले, उसमें भी समझने वाले, असली समझने वाले, जीव को समझने वाले, मन जीव में भी परमात्मा है, वो परिवर्तन सब में। ये सर्वम इदम ततम और एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि और अहम कृष्ण जगत प्रभव प्रलय, संपूर्ण जगत का प्रभव प्रलय मैं हूं, अपरापरा मेरी प्रकृति है, इससे संसार पैदा हुआ है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव प्रलय हूं। तो सबका प्रभव प्रलय परमात्मा है, सब में रहने वाला वो है, उसको देखे समझे मस्त हो जाता, आनंद हो जाता। ये भगवान की लीला है, ये खेल है, बिल्कुल विचित्र खेल, उस खेल में परमात्मा है, एक ऊपर का खेल है, उसको देखता है वही देखता है, या पश्यति स पश्यति, उसको देखे अर्जुन, उसका नाम ले, कीर्तन करे, चर्चा करे, नारायण नारायण नारायण नारायण।